June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. Wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Een prachtige, ja, old-fashioned country western nummer van Bobby Gentry aan het begin van de show. Je hoorde Ode to Biddy Holly. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Nou, niet Billy Holly, Billy Joe. Oh, ga gelijk aan het begin van de show al helemaal in de fout. Het is even niet anders. Hey, welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. We hebben lekker veel muziek voor je in de show. Dus blijf lekker luisteren aan het einde van zo'n dag als vandaag. Een beetje frisse dag, koude dag. Maar goed, misschien lig je al tussen de warme dekens. Dat zou zomaar kunnen of onder een dekbed. In de show gaan we het hebben over de toekomst van water. Want dat staat centraal tijdens de campagne van het waterschap. Ja, want volgende week zijn er verkiezingen. Ook voor het waterschap. We gaan er zo meteen meer over horen van een heuse dijkgraaf. Straks ook een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de verkiezingen. En hij geeft u een stemadvies. Of toch niet? Nou ja, je hoort het zo meteen. En we gaan het hebben over het ontwerploket. Wat is dat voor een loket? Nou ja, je hoort het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I love you. Bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost and she knows when I feel alone. From all my airs and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies, she takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. To the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's de laatst verschenen single van Louis Capaldi hier in de show, Pointless. En daarvoor Casey and the Sunshine Band en Please Don't Go. We hebben te gast een heuse, ja, zou je kunnen zeggen, dijkgraaf. We gaan het hebben over het waterschap. Het zijn bijna waterschapsverkiezingen. Ze komen eraan. En wat is het waterschap dan? Wat doet het waterschap? Daarover ga ik praten met dijkgraaf Piet Hein Daverveld. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, het waterschap. Een bestuursorgaan dat eigenlijk heel weinig in de belangstelling staat, maar wel heel belangrijk is. Wat doet het waterschap voor degenen die het nog steeds niet goed op het netvlies hebben? Ja, het waterschap heeft eigenlijk van oudsher vier belangrijke taken. In de eerste plaats is dat de waterveiligheid. We willen natuurlijk allemaal droge voeten houden en dat betekent dat we moeten zorgen voor stevige dijken en duinen. Tweede taak is dat we voldoende water hebben in onze sloten en vaarten. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig. De derde taak is dat we dat water in ons watersysteem schoon en gezond willen hebben. Het liefste zou je overal willen kunnen zwemmen. En de vierde taak is al die inwoners en al die bedrijven die hier werken, die produceren ook heel veel rioolwater. En dat water, dat moet gezuiverd worden. En daarvoor hebben we vier rioolwaterzuiveringsinstallaties om dat te doen. Ja, nu gaat u een campagne voeren met de toekomst van water dus, zoals ik al zei. En de vraag die u centraal stelt is, hoe zie jij de toekomst van ons water? Wat is het doel van deze campagne? Nou, het doel van die campagne is om te benadrukken dat het belangrijk is om te gaan stemmen. Want iedereen in Nederland heeft een band met water. En de Nederlanders kunnen ook door die stem aangeven waar zij prioriteiten aan willen geven. Om een concreet voorbeeld te geven, hè, die watertaken waar ik het eerder over had. die moeten we blijven uitvoeren in een steeds complexere context. Wat ik daarmee bedoel is, we zien steeds meer dat de effecten van klimaatverandering zichtbaar worden. Dat kan zijn soms langdurige periodes van droogte. En we hebben de afgelopen 5 jaar 4 zomers gehad met extreme droogte. En de andere kant van de medaille is natuurlijk dat we ook soms te maken hebben met extreme neerslag. We herinneren ons allemaal nog wel de grote wateroverlast, de grote schade in Limburg en in Duitsland en Wallonië in juli 2021. En de vraag die bijvoorbeeld opkomt is, moeten wij nou nu investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of zeggen we van nou nee, we wachten wel en als er eenmaal schade is, dan zullen we hem repareren. Dat is één voorbeeld waar concrete keuzes over te maken zijn. Een ander voorbeeld kan zijn, wij moeten ervoor zorgen, dat zei ik al, dat ons water schoon en gezond is. Maar hoe ver ga je daarin? Zeg je dat het voldoende is om aan de wetgeving te voldoen? Of wil je eigenlijk al voorsorteren op strengere maatregelen in de toekomst? Wil je dat wij investeren om bijvoorbeeld medicijnresten uit het rioolwater te halen? Dat vraagt om extra investeringen. En zo zijn er op talloze thema's keuzemogelijkheden. Door na te gaan hoe de verschillende politieke partijen daar tegenaan kijken, kun je bepalen op welke partij jij straks op 15 maart wil stemmen. Ja, het zijn natuurlijk ingewikkelde zaken, zou je bijna denken, voor de gewone burger. Zijn er hulpmiddelen waar de burgers, de stemmers, gebruik van kunnen maken in dit geval? Jazeker. Wij hebben een website, mijnstem.nl. Mijnstem.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je direct kiezen de stemwijzer voor de waterschappen. Je geeft je postcode in en je wordt direct geleid naar het waterschap waar jij zeg maar de woont hebt, waarvoor jij je stem gaat uitbrengen. En dan zijn er iets van zeg maar 15 of 20 stellingen waar je aan kunt geven hoe jij erover denkt. En vervolgens kun je zien hoe al die politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, hoe die daar tegenover staan. En op die manier kun je bepalen hoe je die stem wilt uitbrengen. Het komt een beetje overeen met de stemwijzer en kieskompas. Daar lijkt het op. Hoeveel politieke partijen doen er op dit moment mee aan de waterschapsverkiezingen? 12. Dus 8 daarvan die zijn nu al in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. En er zijn 4 nieuwe partijen die mee gaan doen. Dus er is heel veel keuze eigenlijk? Ja, zeker. 12. Goed. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden? En nogmaals even het adres waar de mensen ook de stemwijzer kunnen doen. De website is heel makkelijk, mijnstem.nl. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Goed, Piet Hein, Daverveld, Dijkgraaf. Dank u wel. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit.

Tashmin Archer. Geweldig nummer. Alweer een hele tijd niet gehoord. Ikzelf dan, misschien jij wel. Dan ben je in een gelukkige omstandigheid. Sleeping Satellite hoorde je hier bij De Late Avond. En verder Christophe Le Mont Bleu hier natuurlijk in de show. Straks de column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de verkiezingen. En de vraag is, geeft hij een stemadvies of toch maar niet? Je hoort het zo meteen na Dido en deze prachtige Life for Rent. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, nog 6 nachtjes slapen. Voor mijn part 7, dan mogen we weer naar de stembus. De stempas is al lang bezorgd. De meeste van ons hebben inmiddels het enorme papier ontvangen met alle partijen en kandidaten. De keuze is ruim, om het maar zachtjes te zeggen. Bij het openvouwen dacht ik aan de beroemde dichtregel uit Jantje zag eens pruimen hangen van Jacob van Alphen. Aan een boom zo vol geladen mist men 1-2 pruimpjes niet. Dat slaat in dit verband nergens op, want Jantje bedenkt dit om een paar van die vruchten te kunnen stelen en uiteindelijk doet hij dat niet. Aan de andere kant, een beetje minder was ook goed geweest. Denk overigens niet dat het vroeger heel veel anders was. Aan de eerste Tweede Kamerverkiezingen met algemeen mannenkiesrecht deden niet minder dan 90 partijen mee. Men heeft toen geprobeerd dat een beetje in te dammen door een waarborgsom te eisen. Partijen kregen die alleen maar terug als ze minstens de helft van de kiesdrempel haalden. Zo werd voorkomen dat 6 vrolijke gasten aan de stamtafel met een slok op besloten zich onder een partijnaam als kandidaat te laten inschrijven. En dat de volgende dag, met een spijker in hun kop, ook nog deden. Nou, dat heeft niet spectaculair geholpen, dat kunnen we van de week wel vaststellen. Nu doet zich de vraag voor: hoe komt het toch dat er zoveel lijsten zijn ingediend? We hebben de neiging dat aan de politiek te wijten, maar misschien moeten we toch allereerst naar onszelf kijken. De verdeeldheid in de politiek, al die mini-fracties in het parlement, staten en niet te vergeten gemeenteraad, brengen verwarring tot uiting, de verwarring waarin onze samenleving verkeert. Vroeger had je een paar grote machtsblokken die een min of meer duidelijk beeld hadden van waar het heen moest met ons land. Dat was dan gebaseerd op een eigen levensbeschouwing waar niet aan te tornen viel. Op basis daarvan kwamen de politici van destijds tot praktische oplossingen en daarom waren ze ook tot samenwerking en compromissen met andersdenkenden bereid. Nu geeft de verdeeldheid weer dat we met z'n allen de weg kwijt zijn. We zien nog steeds veel welvaart om ons heen, maar tegelijkertijd groeit de armoede en je weet niet wanneer en waarom je straks zelf aan de beurt bent. Duidelijke uitwegen zijn er niet, wel allerlei dreigingen. Van besmettelijke ziektes via extreem weer tot Vladimir Poetin. Je kunt het tegenwoordig in de Nederlandse politiek redelijk ver brengen als je zondebokken aanwijst en dan zegt: die zijn de schuld, jaag ze weg, dan wordt alles weer goed. Je gooit net zo goed hoge ogen als je openlijk wegkijkt van de grote bedreigingen die onze tijd kenmerken. Je wilt niks weten van die stikstofonzin. Je hebt al lang tabak van dat klimaatgeneuzel. CO2 praat maar er niet van. Voor jou geen vaccinatie en al dat COVID-gedoe was van het begin af aan ook allemaal nep. Achter deze stoerheid verschuilt zich in feite paniek. De problemen zijn te groot om met je beperkte brein te behappen. Daarom doe je maar of ze niet bestaan. Veel mensen zullen komende woensdag thuis blijven. Ze willen niet geconfronteerd worden met hun eigen angst en paniek natuurlijk. Voor zichzelf hebben ze daar een argument voor dat deze werkelijkheid verhult. Ze geloven niet meer in de politiek. Ze willen van die wereldvreemde neuzelaars niets weten. Ze zijn wijzer dan dat, enzovoorts. Allemaal zelfbedrog. Ze geloven niet meer in zichzelf. Dat is de kern van de zaak. Wees anders. Denk maar, zo oder zo is das Leben. Luister naar Sarah Leander. Man lebt auf dieser Welt und sucht das Glück und weiß nicht, wo es ihr werden wohnt. Der eine sieht im Geld sein Ziel und sein Geschick. Der andere glaubt, dass nur die Liebe lohnt. Ein jeder hat das Recht zum Glücklichsein. Den Weg musst du dir suchen, kreuz und quer. Ob's gut geht oder schlecht, das weiß nur Gott allein. Dir bleibt die Wahl und sei sie noch so schwer. So oder so ist das Leben. Meer ist das Leben, ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du endest nicht dran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan. Ich hab es nie bereut. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Geweldig, Bluff. Mooi nummer die we ook veel te weinig op de radio horen vandaag. Dus ook in De Late Avond. Een beetje een show met bijzondere muziek zou je kunnen zeggen vandaag. Misschien niet de eeuwigheid. Nou, dat is een waarheid als een koe. En Zara Leander hoorde je ervoor met zo oder. Zo is het. In opdracht van Han van der Horst. Zometeen gaan we het hebben over het ontwerploket. Wat doet dat loket en wat heb je eraan? Je hoort het zometeen na Madonna en Secret. Into my life, you found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand. Astrid Honkoop is initiatiefnemer van het ontwerploket. Wat is dat eigenlijk precies en voor wie? Nou, gelukkig is Astrid hier. Welkom, Astrid. Ja, dankjewel. Astrid, ik begin maar gelijk met die vraag. Wat is een ontwerploket? Het ontwerploket is een, in eerste instantie een grafisch ontwerpbureau. Alleen met het ontwerploket probeer ik informatie toegankelijker te maken en beter te begrijpen voor mensen. En daar richt ik mijn vormgeving op in. Dus dat kan zijn in de basis dat ik teksten neerzet en nadenk over een bepaald lettertype en afstand tussen de regels. Maar het kan ook zijn dat ik een infographic maak die heel duidelijk is wat de informatie vertelt. Een infographic. Vertel. Ja. Dat is een samenvatting van een groot verhaal wat bestaat uit plaatjes, soort icoontjes, pictogrammen en met letters of cijfers, getallen vaak. Oké, duidelijk. En dus jij bent, als het een heel ambtelijke taal gebezigd wordt met drie dubbele bijzinnen en dergelijke, dan kan jij daar wat helderheid in verschaffen. Althans, dat het makkelijker te lezen is. Dat hoop ik wel, ja. Nou, is het natuurlijk zo dat veel mensen moeite hebben met lezen. Dan kan je twee kanten op. Je kan zeggen, nou, daar moeten we meer onderwijs in stoppen. Je kunt ook zeggen, we moeten dat die taal, die geschreven taal, anders aanbieden. En jij bent van dat laatste, denk ik. Ja, dat klopt. En wat doe je dan als je het anders wilt aanbieden? Nou, zelf ben ik ook iemand die niet zo goed is met taal. Dus in die zin, als ik dan een stuk tekst krijg wat voor mij één grote grijze brei is, dan denk ik, oh help, wat moet ik ermee? Voor mij is het dan heel belangrijk dat het goed is ingedeeld in een blad. Waardoor het gewoon lekkerder oogt en daardoor lekkerder leest. Ja, want veel mensen hebben ook halverwege dat ze denken, mijn god, ik moet nog 3/4 bladzijden, ik kom hier niet door. Hoe help je die mensen nou verder? Je zegt al, ik ga het mooier indelen. Zijn er nog andere tips die misschien nodig zijn om makkelijker te laten lezen? Ja, soms helpt een bijpassende afbeelding. Een illustratie of een foto. Of waar we het net over hadden met bullet points. Soms een stukje uitgelicht in een kader waar het over gaat. Een stukje extra informatie. En soms moeten we grote teksten ook gewoon zeggen van, nou, dat is niet echt heel handig. We gaan er iets anders van maken. Dat kan ook. Ja, voorwaarde is dan wel dat je toch even zelf, ondanks dat je dat vervelend vindt, die brei aan taal goed moet doorlezen en begrijpen. En daarna moet herindelen, denk ik dan ook, hè? Ja, dat dan wel, ja. Ja. Het lijkt me trouwens ook heel fijn voor studerende mensen die ook door breien teksten zich heen moeten worstelen om zo'n tekst eigenlijk te herzien en zichtbaar aantrekkelijker te maken. Ja. Dus, en voor wie werk jij nou? Want dus niet voor die studerenden. Wie zijn je opdrachtgevers? Vaak zijn het gewoon MKB-bedrijven. Ja, dus business-to-business. Bedrijven die vaak met de sales te maken hebben. En met prijslijsten, brochures, jaarverslagen te maken hebben. Maar tegenwoordig werk ik ook voor overheidsinstellingen die inderdaad teksten wat makkelijker en toegankelijker willen hebben. Niet alleen taaltechnisch, maar ook gewoon hoe het eruit ziet. Ja, en test je dat wel eens uit? Zo van, of probeer je dat wel eens uit? Mensen die eerst de ene tekst moeten lezen, andere mensen jouw versie. Is het dan, duurt het korter? Is het meteen helderder? Ik hoor uit wandelgangen inderdaad dat het vaak wel fijner is om te lezen. Ja, ja. Nou, missie geslaagd dan. Nou schreef je ook een boek en dat boek heet Ik baal van taal. Ja, dat lijkt me niet voor mensen die graag willen lezen, want het is een boek. Dat klopt. Nou, wat ik net al zei, ik baal ook van taal. Ik heb dit boek geschreven uit eigen ervaring. Het ziet er al heerlijk dun uit, zie ik. Ja, dat is wel de opzet. Want ik ben er natuurlijk van origine heb ik een haat-liefde verhouding met taal. Ik ben er niet goed in. Dus dat ik ooit een boek heb geschreven, vind ik eigenlijk wel heel dapper van mezelf. En ik wil hier met dit boek graag mensen bewust laten maken dat taal niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Over dat boek later meer. Fijn dat je in ieder geval verteld hebt over je ontwerploket. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Astrid Honkoop, voor je uitleg over het ontwerploket. Dank je wel. Bye. Dat was hem voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. We eindigden bijna met It's My Party van Dave Stewart en Barbara Gaskin. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond, dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je daar heel veel plezier mee, want daar ga je natuurlijk ook naar luisteren. Ik wens je voor zometeen welterusten, mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Tot sluit van de show, Lizzie McAlpin en Ceilings. Just make it move faster. Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on. It's kinda cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't wanna leave, but I have to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen. Lay here with you. You're kinda cute.